สวัสดีครับพี่น้องครับในวันนี้นะครับเรามาถึงชีวิตพระเยซูตอนที่23นะครับภายใต้หัวข้อย่อยว่าพระเยซูรับบัพติศมาก็เป็นครั้งที่3นะครับซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในวันนี้นั้นเราพูดถึงเรื่องของพระคัมภีร์ยอห์นนะครับพระกิตติคุณยอห์นบทที่1ข้อ29ถึงข้อที่34นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นพยานของยอห์นเดอะแบปติสต์ถึงการรับบัพติศมาของพระเยซูพี่น้องครับจากเรื่องราวในพระวจนะพระเจ้าในพระกิตติคุณยอห์นนั้นได้บันทึกในสิ่งที่น่าสนใจจริงๆครับเพราะว่ายอห์นไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ตอนพระเยซูรับบัพติศมาแต่เล่าถึงคำพูดของยอห์นผู้ให้บัพติศมาครับและได้เขียนถึงอีกมุมมองหนึ่งของผู้ให้บัพติศมานะครับเป็นคำพยานที่เกี่ยวกับการรับบัพติศมาของพระเยซูในข้อ29นะครับกล่าวว่าเมื่อยอห์นเห็นพระเยซูมาวันรุ่งขึ้นจากที่ฟาริสีมาไต่สวนยอห์นยอห์นกล่าวว่าจงดูพระมิตรโปรดของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียพระองค์นั่นแหละที่ข้าพเจ้าได้กล่าวว่าภายหลังข้าพเจ้าจะมีผู้หนึ่งเสด็จมาเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ยอห์นนั้นได้พูดถึงพระเยซูว่าเป็นพระเมสสปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียพี่น้องครับนี่เป็นคำพยากรณ์ครับคำพยากรณ์เกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูผู้ที่ขึ้นมาจากน้ำนะครับพี่น้องลองจินตนาการครับว่ายอห์นนั้นยอห์นเดอะแบปติสต์นั้นตื่นเต้นขนาดไหนยอห์นได้เทศนาและบอกประชาชนนะว่าจะมีอีกผู้หนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ายอห์นนั้นมาแต่เมื่อพระเยซูเสด็จมานะครับยอห์นคงจะมีความชื่นชมยินดีและตื่นเต้นอย่างมากมายทีเดียวครับยอห์นอธิบายว่าในที่สุดพระองค์ผู้นี้แหละนะครับซึ่งยอห์นได้กล่าวนั้นมาถึงแล้วและยอห์นผู้บันทึกพระกิตติคุณกล่าวว่าพระเยซูทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้าพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่าพระเมสสปดกนั้นแปลว่าลูกแกะของพระเจ้าทำให้ได้มีโอกาสนึกย้อนกลับไปนะครับว่าในพิธีปัสกาครั้งแรกขณะที่โมเสสนั้นกำลังจะพาชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์นั่นคือพิธีปัสกาครั้งแรกเขามีการฆ่าลูกแกะนะครับและเอาเลือดไปทาไว้ที่วงกบประตูแต่เมื่อทูตมรณะได้ผ่านเข้ามานะครับจะผ่านเว้นจะข้ามบ้านที่มีวงกบที่ทาด้วยเลือดของลูกแกะนั้นอันนั้นก็จะเป็นการตีความหมายถึงการสิ้นพระชนของพระเยซูในอนาคตอีกประมาณ 1,500 ปีต่อมาพี่น้องครับทำให้เรานึกถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งครับเป็นปัสกาครั้งสุดท้ายของพระเยซูนะครับนั่นก็คือในห้องชั้นบนที่พระเยซูตั้งพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ครับนั่นเป็นวันปัสกานะครับและพระเยซูก็หยิบขนมปังและน้ำองุ่นแล้วก็ได้หักขนมปังและได้แบ่งให้กับสาวกไม่เพียงแต่เท่านั้นพระองค์ก็ได้หยิบเอาถ้วยเหล้าองุ่นหรือไวน์นะครับออกมาแล้วก็พระองค์ตรัสว่านี่คือโลหิตของเราเป็นพันธสัญญาใหม่ครับพี่น้องครับจากตรงนี้เองเราเห็นนะครับว่าเป็นการเล็งถึงองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเมสสปดกของพระเจ้านะครับหลังจากที่พระเยซูได้เสด็จขึ้นบนแม่กางเขนแล้วม่านที่พระวิหารในอภิสุทธิสถานนั้นก็ขาดออกต่อไปนี้ครับชาวยิวไม่ต้องฆ่าและถวายลูกแกะเป็นเครื่องบูชาอีกแล้วพูดง่ายก็คือว่าคริสเตียนเรานะครับที่เชื่อในองค์ผู้เป็นเจ้าเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เราก็ไม่ต้องฆ่าและถวายลูกแกะเป็นเครื่องบูชาอีกน้องครับนี่เป็นสิ่งที่ยอห์นนั้นเป็นพยานถึงองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเมสสปดกของพระเจ้าสิ่งที่น่าสนใจที่เราจะต้องดูต่อไปนะครับว่ายอห์นเดอะแบปติสต์นั้นเป็นพยานต่อไปว่ายังไงครับท่านกล่าวในข้อ31นะครับว่าข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้รู้จักพระองค์แต่เพื่อให้พระองค์ทรงเป็นที่ประจักษ์แก่พวกอิสราเอลข้าพเจ้าจึงได้มาให้บัพติศมาด้วยน้ำแล้วยอห์นจึงกล่าวว่าเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูรับบัพติศมาว่าข้าพเจ้าเห็นพระวิญญาณเหมือนนกพิราบเสด็จลงมาจากสวรรค์และสถิตบนพระองค์ พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ยอห์นเดอะแบปติสต์ได้กล่าวนะครับและท่านยังกล่าวต่อไปนะครับในข้อ3:3-4บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ตรัสบอกนะครับท่านว่าพระเยซูเป็นใครท่านตอบงี้ครับท่านพูดต่อว่าข้าพเจ้าเองไม่รู้จักพระองค์แต่พระองค์ผู้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้บัพติศมาด้วยน้ําได้จัดกับข้าพเจ้าว่าเมื่อเจ้าเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาสถิตอยู่บนผู้ใดผู้นั้นแหละเป็นผู้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และข้าพเจ้าก็ได้เห็นแล้วและได้เป็นพยานว่าพระองค์ผู้นี้แหละเป็นพระบุตรของพระเจ้าพี่น้องครับการบัพติศมาด้วยน้ําไม่ได้ทําให้คนรอดนะครับแต่การบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่างหากครับที่ทําให้คนรอดนะครับการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นเกิดจากพระเยซูคริสต์เกิดจากชีวิตของพระเยซูคริสต์ครับเกิดจากสิ่งที่พระเยซูได้กระทําบนไม้กางเขนเกิดจากการที่ผู้เชื่อได้เปิดใจออกต้อนรับพระเยซูให้เป็นพระผู้ช่วยรอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านี่เป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นที่จําเป็นมากเพราะฉะนั้นการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นหลายๆคนอาจจะเข้าใจต่างกันนะครับแต่ในบริบทตอนนี้ได้พูดถึงการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือการที่คนหนึ่งนั้นต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตครับคนนั้นได้ยอมรับเอาบทบาทของพระเมสสปดกหรือลูกแกะของพระเจ้าที่จะต้องสิ้นพระชนบนไม้กางเขนนั่นหมายถึงการกลับใจใหม่นั่นหมายถึงขณะที่ผู้ที่เชื่อนั้นบังเกิดใหม่ครับพี่น้องครับสิ่งที่สำคัญต่อไปก็คือว่ายอห์นเองนั้นเป็นผู้ที่พูดบอกว่าพระเจ้าหรือพระเยซูนั้นต้องยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ตัวยอห์นเองนั้นต้องต่ำลงนะครับภาษาอังกฤษคำว่ายิ่งใหญ่ขึ้นแปลง่ายๆก็ว่า increaseต้อยต่ำลงหรือต่ำลงแปลว่า decrease จำง่ายๆนะครับ increase พระเจ้าต้อง increase มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆในชีวิตและในขณะเดียวกันยอห์นกำลังบอกว่าตัวเองนั่นก็ต้อง decrease นั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าในชีวิตในการดำเนินกับพระเจ้าในแต่ละวันของพวกเรานะครับเราก็ประยุกต์ใช้หลักการถ้อยคำของยอห์น the baptist ชัดเจนได้ในชีวิตของเราก็คือพระเจ้าจะต้องสูงขึ้นถูกยกย่องเราเองนั้นจะต้องต่ำลงครับเราจะต้อง low profile และในที่สุดนั้น no profile แต่ชีวิตของเราจะมี profile ของพระเจ้าแทนจะมีชีวิตที่เหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆแทนมีชีวิตที่เมื่อคนอื่นมองแล้วเราเหมือนพระเยซูเราเป็นลูกของพระเจ้าแทนเกี่ยวกับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากในเช้าวันนี้ผมอยากจะทบทวนนะครับการบัพติศมาของพระเยซูนั้นมีประโยชน์อะไรกับชีวิตของเรานะครับก็คือเราจะต้องพิจารณาความสัมพันธ์ใคร่ครวญว่าเรามีความสัมพันธ์กับพระเยซูมากขนาดไหนนะครับเมื่อเราเป็นคริสเตียนตอนนั้นเริ่มเป็นคริสเตียนตอนนั้นขณะที่เราบังเกิดใหม่นั้นเรามีความสัมพันธ์ที่ดีขนาดไหนและเวลานี้เป็นไงบ้างครับสำหรับผู้ที่เป็นคริสเตียนแล้วนะครับอยากจะให้เราได้มีโอกาสย้อนกลับไปถึงความรู้สึกหลายๆคนรับบัพติศมานะครับด้วยน้ำนะครับบัพติศมาตรงนั้นเป็นการประกาศตัวครับหลายๆคนบอกว่าต้องจุ่มทั้งตัวนะครับก็มีเพสไบเทเรียนและอีกหลายๆนิกายครับที่กล่าวว่าไม่ต้องจุ่มทั้งตัวก็ได้อาจจะเป็นการพรมด้วยน้ำแต่ต้องใช้น้ำพิธีบัพติศมานั้นก็คือเกี่ยวข้องกับน้ำแน่นอนครับแต่จะใช้น้ำมากหรือน้ำน้อยนะครับไม่มีนัยสำคัญแตกต่างกันเพราะเนื่องจากว่าความหมายของพิธีบัพติศมานั้นมีความหมายจริงๆก็คือการประกาศตัวครับประกาศตัวต่อหน้าสาธารณชนกล่าวคำปฏิญาณกล่าวคำสัญญาว่าเขานั้นจะติดตามพระเยซูตลอดชีวิตครับเขานั้นได้ประกาศถึงการตายการฝังและการฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับการเป็นขึ้นจากความตายครั้งหนึ่งร่วมกันกับพระเยซูและด้วยเหตุนี้เองบัพติศมาในน้ำนะครับด้วยน้ำเป็นสัญลักษณ์ในการประกาศตัวครับอันนี้คือเป็นความหมายของบัพติศมาที่แท้จริงพี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในการที่จะได้รับและได้มีประสบการณ์ถึงการบัพติศมาอย่างแท้จริงอาเมน